Когато дъното се продани, събраното вътре се изле навън, навън. Дали е дошло закъснялото правосъдие, правосъдие, или е само зъл и разтърсаващ сън, сън. Удрят, удрят казана, обърнат. Еничари, кърджали, дали. Изгрява слънцето, кърваво. When the levee breaks, when the levee breaks, when the levee breaks, when the levee breaks. When the levee breaks, when the levee breaks, oh.